ความหวงแหนเธอจึงทดแทนพระคุณของแผ่นดินเธออาจสูญเสียและอาจสูญสิ้นเธอก็ยังมีกลัวมีเกรงปกป้องคุณเขาปกป้องพื้นน้ำไว้ไม่ยอมให้ใครข่มเหงยอมเสียสละชีพเพื่อพ้องไทยในความสูญเสียเธออาจเศร้าตรมในทุกที่ท้องลงมาหากเธอทดท้อให้เธอรับรู้ฟ้ายังคงเฝ้าดูด้วยใจก็เกิดสายน้ำแห่งความหวงแหนในแผ่นดินสายน้ำของดวงใจไทยทุกคนคือสายใจไทยคือทานน้ำใจแห่งรักและความอาทรคือสายใจไทยส่งไปถึงเธอผู้ปกป้องแผ่นดินจึงเป็นสายน้ำที่หลั่งและไหล